wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Lang Team. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Pierwsza edycja już 26 kwietnia w Warszawie, Park Agricola. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia, ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kijów daje Moskwie 2 dni na wyjaśnienia w sprawie manewrów przy ukraińskiej granicy. Jest wyrok w sprawie detektywa Rutkowskiego, który wtargnął na teren rafinerii w Gorlicach. Sejm przyjął poprawkę Senatu i asystenci nauczyciela będą tylko w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w świetlicach szkolnych. Kijów żąda od Moskwy wyjaśnień dotyczących manewrów wojskowych trwających w pobliżu ukraińskiej granicy. Rosjanie twierdzą, że to tylko ćwiczenia, ale Ukraińcy obawiają się, że mogą to być przygotowania do interwencji zbrojnej. Ukraina zwróciła się do Rosji za pośrednictwem OBWE. Zgodnie z prawem międzynarodowym Moskwa powinna w ciągu 48 godzin odpowiedzieć na pytania Kijowa dotyczące manewrów. Rosjanie mają czas do popołudnia 26 kwietnia. W swoim oświadczeniu MSZ podkreśla, że w ostatnim czasie Rosja przyznała, że działalność wojskowa w pobliżu ukraińskich granic jest związana z wydarzeniami na Ukrainie. Pokaz siły ma służyć wpływowi na przebieg wydarzeń w tym kraju, a konkretnie na prowadzoną na wschodzie operację antyterrorystyczną przeciwko prorosyjskim separatystom. Tymczasem wiceprzewodnicząca Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Wiktoria Sumar oświadczyła, że ukraińska armia będzie kontynuowała swoją działalność. Poranna operacja na obrzeżach opanowanego przez separatystów Słowiańska to tylko jeden z jej etapów. Wyraziła też nadzieję, że rosyjskie manewry to tylko ćwiczenia. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na ewentualną agresję, zaznaczyła Wiktoria Sumar. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Teraz prezydent Bronisław Komorowski o przyjętej dziś przez Sejm uchwale upamiętniającej Jana Pawła II. Cieszę się, że jakiś względnie przyzwoity finał znalazła kwestia uchwały sejmowej, aczkolwiek chciałoby się, żeby siły polityczne w takim momencie i w obliczu takiej niezwykłej postaci szukały tego, co jest wspólne, a nie tego, czym się można odróżnić na tle kanonizacji Jana Pawła II. Pomysłowi uczczenia przez Sejm Jana Pawła II z okazji wyniesienia go na ołtarze od początku sprzeciwiał się Twój Ruch. Wątpliwości miał też SLD. W związku z tym uchwały nie udało się przyjąć przez aklamację. Detektyw Krzysztof Rutkowski skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, grzywnę w wysokości 5000 zł oraz pokrycie kosztów sądowych. To wszystko za siłowe wejście na teren rafinerii nafty Glimar w Gorlicach. Rutkowski ze swoimi pracownikami działał na zlecenie poprzedniego właściciela rafinerii, będącego w sporze własnościowym ze spółką, która obecnie zarządza zakładem. Blisko 100 mężczyzn z detektywem na czele wtargnęło do rafinerii i obezwładniło pracowników ochrony. Wejście na teren zakładu było niezgodne z prawem, tak uzasadniała wyrok sędzia Anna Serwin-Bajon. Była stosowana przemoc fizyczna w zakresie, który zdecydowanie przekraczał nie tylko jakiekolwiek uzasadnienie prawne, ale też konieczność tego, co mogło doprowadzić do celów, które były określone w umowach zawartych z biurami oskarżonego Krzysztofa Rutkowskiego. Z wyroku zadowolony był prokurator Sławomir Korbelak. I wyrok skazujący i wymiar kary jest właściwie zgodny z tym, co wnosiło oskarżenie. Wyrok nie jest jednak jeszcze prawomocny. Dawid Podsiadło zdobył aż 4 statuetki podczas tegorocznej jubileuszowej 20. gali Fryderyków, która odbyła się wieczorem w warszawskiej sali kongresowej. Został nagrodzony w kategoriach album roku, artysta roku, debiut roku i za utwór roku. Nagrodzono również m.in. Włodka Pawlika, Dominika Wanie i Piotra Beczałę. Dopiero co udało mu się przepłynąć kajakiem z Lizbony na Florydę, a już myśli o kolejnej morskiej wyprawie. Tym razem w odwrotną stronę. Takie marzenie ma 67-letni Aleksander Doba. Przed moją pierwszą wyprawą, to ja tak sądziłem, że przepłynę z Afryki do Ameryki Południowej. To będzie test kajaka i mnie. Czy w tych warunkach ten sprzęt nadaje się do tego? Okazuje się, że się nadawał, ale różne warunki sprawiły, że nie mogłem wtedy płynąć, bo chciałem do Stanów Zjednoczonych płynąć i wracać północnym Atlantykiem do Europy. I ten jakby drugi etap, dopłynięcie do Stanów Zjednoczonych, to ja teraz realizowałem. Także jakbym wrócił do pierwszej idei, to przede mną byłby jeszcze etap przepłynięcia Atlantyku Północnego ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Obecnie Aleksander Doba jest w Waszyngtonie. Tam odebrał z rąk ambasadora Rzeczpospolitej Ryszarda Sznepfa medal za promocję Polski w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Trójki.

No i to, proszę Państwa, wcale nie jest nieznane, świeżo odkopane gdzieś z archiwów nagranie Stevie Ray Vaughana. To jest jeden z 15 utworów, które znajdą się na nowym albumie Kennego Wayna Shepherda. Kenny Wayne Shepherd Band, tak konkretnie nazywa się ten aparat wykonawczy. Album będzie nosił tytuł Going Home. No i mam problem z tym Kenny Wayne Sheffieldem, ja Państwu powiem, bo to jest świetny gitarzysta, rewelacyjny. Gra wszystko, no właśnie, i gra wszystko i tak w moich przynajmniej uszach i w moim czuciu muzyki nie ma niczego własnego. To znaczy on jest genialnym, idealnym odtwórcą. Nawet wtedy, kiedy gra własne kompozycje, ma się wrażenie, że już coś się słyszało. I może słusznie, że tym razem podkreślił to, że on zawdzięcza cały swój status super herosa gitary temu, że kształciły go takie kamienie milowe muzyki, elektrycznej muzyki bluesowej. Te 15 piosenek, które znalazły się na jego nowej płycie, to w większości są utwory już znane, czy nawet mogące pretendować do miana standardów. W każdym razie to są te utwory, które kształtowały jego muzyczną świadomość. A do tego jeszcze dołączył zaproszenia do wspólnego w studiu muzykowania z artystami, którzy również już jako sami oni, jako twórcy tej muzyki, też na niego mieli ogromny wpływ. Także znaleźli się w studiu obok Kennego Wayna tacy gwiazdorzy światowej muzyki, nie do końca, niekoniecznie bluesowej, jak Joe Walsh, Kim Wilson, Warren Hines, no i nawet sam Ringo Starr, proszę sobie wyobrazić. No tak, ja mówię o tym Kenny Wayne, jakby to była słaba płyta. To jest świetna płyta, bo jak mówię, to jest świetny gitarzysta, ma świetny zespół. W tym utworze House is Rocking gra na perkusji Chris Layton, ten, który grał też na perkusji ze Stevie Ray Vaughanem i który wybębnił tę pierwszą oryginalną wersję House is Rocking. Do tego śpiewa w wielu piosenkach jego stały wokalista Noah Hunt, na klawiszach Riley Osborne i basista Tony Franklin. Ale naprawdę bardzo istotna jest tutaj rola tych gości, których doprosił Kenny Wayne. W dwóch numerach śpiewa z nim wspólnie, wspaniale zresztą, Keb Mo. I to jest kolejny wielki standard naszej ukochanej muzyki bluesowo-rockowo, rytmen bluesowej. Born Under a Bad Sign. Kenny Wayne Shepherd i Keb Mo. I began to crawl. Going Home. No troszkę rzeczywiście to taki powrót do domu, do tego bluesowego domu, z którego Kenny Wayne Shepherd wyszedł 30 lat temu, bo zdaje się, że w tym roku 30 mu dopiero stuka. To było zresztą objawienie kiedyś, to tak zwane cudowne dziecko. Pierwszą płytę i to taką, co to chyba była złotą płytą w Stanach i miliony zarobiła, nagrał jak miał coś tam, nie wiem, 16 może lat. No a teraz dojrzały człowiek, no świetna płyta, żeby nie zostawiać jakiegoś takiego cienia wątpliwości, choć nadal podtrzymuję, że moją opinię, że jeszcze Kenny Wayne Shepherd czeka na to, żeby dopracować się własnego brzmienia, które niewątpliwie ma ten oto wykonawca. Najgorsze jeszcze przed nami. To tytuł tylko tylko tytuł tej piosenki. Niczego nie zwiastuje niedobrego. Tak rozpoczyna się nowy album Keb Mo. The Worst Is Yet To Come. Płyta dosyć niespodziewana, bo po poprzedniej, która szczerze mówiąc jakoś tak mnie specjalnie nie rozruszała, bo była troszkę taka czy to troszkę smooth jazz, czy taki jakiś soft soul. Więc po tej poprzedniej płycie tak myślałem, że to może przyszedł czas na Keb Mo, że on chce iść w tę stronę tak zwanego komercyjnego głaskania publiczności, bo też i w tym momencie związał się z wielką światową wytwórnią, a tymczasem myk, tutaj nagle pokazuje się album króciutki, zawierający 10 piosenek, wydany przez zupełnie nieznaną kompanię. Podejrzewam, że to jest własny label Keb Mo. I nosi ten album tytuł Blues Americana, pisane razem. Czyli tak jakby taka kwintesencja tego, co zawiera, i taki sygnał, o co chodzi. I rzeczywiście tak to jest. Jest tak, jak brzmi ta pierwsza pieśń. The Worst Is Yet To Come. Nie korzysta specjalnie z jakichś znakomitych gości, chociaż orkiestrę towarzyszącą ma znakomitą. To tu, to tam pojawia się Colin Linden, a to Steve Jordan, a to Tom Hambridge czasami mu zabębni, ale generalnie jest to niewątpliwie muzyka Keb Mo. Taka właśnie współczesna, niewątpliwie osadzona w bluesie, ale jest tym, co oni teraz tak ładnie, prosto i chyba właściwie nazywają Amerykana, że po pierwszych kilku taktach, po tym jak tylko odezwie się wokalista, to czuje się, że to jest muzyka wywodząca się z Atlantyku. 10 piosenek, nie za długich, krótka ta płyta, ale bardzo, bardzo przyjemna. I też oczywiście wcale nie taka jakaś pesymistyczna. To, że ta pierwsza nosi tytuł, że wszystko co złe to jeszcze przed nami, to nic nie znaczy, bo na przykład niedługo potem jest bardzo piękna piosenka o miłości, zatytułowana Będę twój, I'm gonna be your man. Time will come when you get through running round, baby. I'm gonna be the one to hold you, treat you right. I'll be around for the rest of your life. It'll be my turn to love you, my turn to hold you, baby. But when the darkness turns to light and the time for us is right, a change is gonna come, and I'm gonna be your man. I'm gonna be your man. We're gonna take our time, baby, go with the flow. I'll make the dough. Nothing you can do ever gonna make me leave. You can bitch, nag, and scream, it don't matter to me, 'cause I'm a man. Yeah, I'm a full grown man. But when the darkness turns to light and the time for us is right, change is gonna come, and I'm gonna be your man. I'm gonna be your man. Your man. Well, your man. and the navigation, so you can always know where you're going. It'll take you back home to me, babe. Liryczny i o miłości, Cab Moe, I'm Gonna Be Your Man, z nowej płyty zatytułowanej Blues Americana. To był Kenny Wayne Shepherd na początku, potem był Cab Moe, a teraz będzie Kenny Wayne. Tyle tylko, że ma pseudonim jeszcze do tego Blues Boss. Kenny Blues Boss Wayne. Trick you way too long. I led you along when I knew I was wrong. I kept you down when you were in need. But this time I know I failed you because of greed, yeah. I found me another love. He's a wonderful lover, and I can finally say that I will recover. All I need in life is love, luck, and laughter. I feel so much better, 'cause I found what I'm after. It ain't you, babe. Tell you I'm no longer blue. I found my happiness Kenny Blues Boss Wayne. Tak powiedziałem, tak też to było, chociaż słyszeli Państwo zapewne też głos kobiecy. I to była Diana Greenleaf, która, to tak na marginesie zupełnie, latem tego roku wystąpi również w Polsce na jednym z naszych letnich festiwali, o czym pewnie jeszcze kiedyś wspomnimy. No ale główną postacią jest Kenny Blues Boss Wayne. To przede wszystkim artysta znany jako pianista, pianista bluesowy i pianista boogie-woogie, trochę też grywał jazz. To nie jest młodzieniec, w tym roku stuka mu 70. Grywał głównie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a od kilku czy kilkunastu, może nawet lat, osiedlił się w Vancouver w Kanadzie i dla kanadyjskich wytwórni teraz nagrywa. Ten jego nowy album tegoroczny, majowy, nosi tytuł Rolling with the Blues Boss i zawiera 11 piosenek, które to sam Kenny Blues Boss Wayne skomponował, co już troszkę, prawda, brzmi groźnie, no bo wypełnić własną twórczością te 40 kilka minut to jest sztuka nie lada, ale no tutaj nie mam specjalnych jakichś zastrzeżeń do tego, co Kenny Wayne, a prawdziwe nazwisko Spruill, wymyślił, bo są to wszystko bardzo porządne, takie kołyszące, bluesowate piosenki, a do tego od czasu do czasu jeszcze właśnie pojawia się no jakaś niespodzianka w postaci a to głosu Diony Greenleaf, a to na przykład głosu Erika Bibba, który też, o czym wkrótce będziemy mówić, wystąpi w Polsce na jednym z naszych późniejszych festiwali. No więc wracam do albumu Rolling with the Blues Boss, nowej płyty Kennego Wayna, który teraz wspólnie z Erikiem Bibbem wykona oczywiście własną kompozycję zatytułowaną Two Sides. There's two sides of your personality. There's two sides of your personality. One day you're lifting me up, next day you're tearing me down. 'Cause there's two sides of you hanging around. There's two sides of your personality. There's two sides of your personality. One day you say I'm right, you're right. Next day you say I'm wrong, you're wrong. 'Cause two sides of you can't get along. There's two sides of your personality. Criticize, because the two sides of you just won't quit. Let's play the next. next day there's nothing to say. Night and day. Cause the two sides of you got to have its way. Well, there's two sides of you got to have its way. Kenny Blues Boss Wayne w duecie z Ericiem Bibbem. I to była kolejna nowość płytowa z podznaku bluesa. No, troszkę bielszego takiego odcienia, ale nie całkiem. I teraz będzie kolejna nowość, też taka nie całkiem bielszego, bo wystąpi artysta, który jest cały przesiąknięty tą bluesową tradycją z nad Mississippi, choć ma ledwie 30 lat. A kto to? A powiem potem. No i to był, panie i panowie, Jarcus Singleton. To gitarzysta i wokalista, który już kilka tygodni temu zadebiutował w pierwszym odcieniu bluesa, bo już wtedy sygnalizowano, że szykuje się poważna nowa jego płyta. Ta poprzednia, wydana własnym sumptem i nie do końca tak bardzo starannie, już świadczyła o tym, że to jest młody człowiek, który nie dość, że potrafi grać na gitarze i ma interesujący głos, to jeszcze no, ma w sobie taki ogień, taką młodzieńczą werwę. I to też cała ta werwa daje o sobie znać na jego takiej pierwszej, bardzo ważnej płycie wydanej przez słynnego Alligatora. Album nosi tytuł Refuse to Lose. No i to są w większości, a w zasadzie prawie wszystkie kompozycje własne Jarecusa. Co za dziwne imię. No ale ci Amerykanie to do tego mają smykałę niesłychaną, żeby sobie takie wymyślać. Jarecus. Pisze się Jarecus. Jarecus Singleton. 12 piosenek na tej płycie. On troszkę swoją muzyką przypomina mi Roberta Kreya, młodego Kreya. Zresztą tak na marginesie to chciałbym, żeby Krey wrócił od czasu do czasu takiego żywszego grania, bo ta jego ostatnia płyta, no chociaż bardzo przyzwoita, to jakaś taka troszeczkę rozlazła. No ale Jarecus Singleton, broń Boże, rozlazły nie jest. Jak mówiłem, dużo w tym takiego dobrze skrojonego żaru. I myślę, że to jest artysta przyszłości, no bo ja 29 lat, wszystko jeszcze przed nim. Kolejne nagranie z tej jego płytki nosi tytuł prosty, no i taki oczywisty. Sorry, Jarecus Singleton. I'm soft-hearted, I must admit. I feel sorry just a little bit. But when I think about the pain you've caused, I don't feel sorry at all. And you actually think I'm gonna let you back in so you can do this stupid mess again. You got to be kidding me. You must be out of your mind to think I'm gonna deal with them lies you tell me time after time. You can't be serious, you way out of my league. If lying was a sport, you have the number one draft pick and the number one seed, yeah. Stupid mess again. You got to be crazy. You ain't taking your pills. You said you was real, but you proved to be faker than a $3 bill. I can only imagine what you do for a Klondike. You all bark, no bite. You blow smoke all the time, but wouldn't breathe at a lung fire. I'm soft-hearted, I must admit. I feel sorry just a little bit. But when I think about the pain you caused, I don't feel sorry at all. And you actually think I'm gonna let you back in so you can do this stupid mess again. No, not baby. Thank you. really think I'm gonna let you back in. Hell no, I don't feel sorry, baby. I don't feel sorry, baby. I don't feel sorry, baby. I don't feel sorry. Oh, I don't feel sorry, baby. Wow. I kolejny debiut w pierwszym odcieniu bluesa. Młodziaczek, który dwie pierwsze płyty nagrał akustycznie i całkiem bluesowo. No a teraz zrobił coś, co jak sam twierdzi jest pół drogi między Soundgarden i Johnem Lee Hookerem. Nazywa się Ellie Cook i dobrał sobie kilku znakomitych kolegów, między innymi także harmonikarza Roda Piazza i z nim wykona za chwileczkę utwór Be Your Fool, a ten nowy jego album nosi tytuł Primitive Son. Ellie Cook. Follows hallucinating my romance, like there's no tomorrow. Take time, let it go, if you know how to get it right. Some say there's a way. if I will. Now so hold on tight. You put the shine on the moon, I see it. We put the fire on you. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki, który jeszcze mówi So Long Goodbye, bo taki ma tytuł ostatnia dziś piosenka Keba Mo. Head on down the road, and I'm on